राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। परिश्रम और पराश्रय दो का त्याग करना है। परिश्रम नाम क्रिया और पराश्रय नाम प्रगति का आश्रय। प्रगति का कार्य संसार का, संसार का आश्रय रुपयों का आश्रय है, खास शरीर का आश्रय है, यह आश्रय पराश्रय है। और पराशय अपना आश्रय क्या, जीव कदुष ईश्वर अंश, ईश्वर आश्रय ईश्वर अंश, ये अपना है, ईश्वर अपना है, प्रगति पर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मानो सरसि, ये पराशय नहीं है, भगवदाश्रय है। भगवान के सिवाय दूजाए पर भगवान ने अपना भगवदाश्रय। और परिश्रम मानो क्रिया, और क्रिया के विशेष क्या है, विश्राम। ये विश्राम की बात है जो थोड़ी सी समझने की है। मानो जो क्रिया की जाए केवल संसार के लिए, केवल संसार के लिए किया जाए वो कर्मयोग हो जाएगा, और विश्राम अपने लिए होगा। क्रिया विजय विश्राम संसार के लिए होता है, वो एक ध्यान देने की बात, विशेष ध्यान है। शरीर के लिए किया जाए वो संसार है, शरीर है संसार। और आप परमात्मा अंश है, ये परमात्मा का और शरीर प्रकृति का मिलती है और बिछड़ जाती है। जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, और आती है और जाती है, वो अपनी नहीं होती, मिलती है और बिछड़ती है। उत्पन्न होती है, नाश होता है, और ये परा ही है, मिलती है भी छूट जाती है, वो अपना नहीं होता। शरीर सबका बिछड़ेगा, वो परा अपना नहीं है, भगवान का आश्रय है। इनके सिवा दूसरे भी है, भगवान आश्रय भक्ति योग और धर्म का आश्रय ज्ञान योग कर्म कर्म योग, और आत्मा का स्वयं आश्रय है स्वाश्रय। तो प्रकृति का आश्रय, शरीर का आश्रय ये कर्म योग, और धर्म का आश्रय कर्म योग धर्म का आश्रय, और आत्मा का आश्रय स्वाश्रय, और भगवान का आश्रय वो आश्रय। इन तीनों में भगवान मूल है सबके, भगवान का आश्रय है। और पर विश्राम, एक पदार्थ रख लिया, दो है चोरी, ये प्रकृति है। पदार्थ जितने हैं ये सब पदार्थ, शरीर जितने सब पदार्थ, ये सब जितने पदार्थ, ये परा प्रकृति, अपरा प्रकृति है। भूमि नापो नलो वायु कंग मनो बुद्धि अहंकार, पृथ्वी से लेकर अहंकार तक, ये अपरा प्रगति अपरा। इनका आश्रय है ये पराश्रय है, शरीर का आश्रय पराश्रय है, इसमें एक बात समझना चाहिए, जानना नहीं, मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है, मनुष्य शरीर की बहुत महंगाई है, तो प्रयास है सिनेमा हुई हो और सिनेमा का तात्पर्य इसका तात्पर्य पराशय में नहीं है, विवेक न विवेक सत्य सत का विवेक वो इस शरीर में होता है, तो विवेक लेना वो तो वहां से लेना चाहिए, शरीर का से नहीं लेना चाहिए, दो भाग इसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कान शरीर ये तो है शरीर, और इसमें जो विवेक है सत्य असत का कर्तव्य कर्तव्य का सत्य और असत्य का नित्य और अनित्य का ये दो चीजें है, इसमें होते विवेक, वो विवेक की महिमा है शरीर की महिमा नहीं है, ये बात जानने की बात। मानव शरीर की दुर्लभता बताई है वो विवेक शक्ति से है, विवेक शक्ति इस मनुष्य में है, पशु पक्षी आदि में वो विवेक शक्ति वो विवेक शक्ति नहीं है, उनमें भी है एक शक्ति, क्या शरीर का निर्वाह हो जाए वो चीज तो खाते हैं, निर्वाह नहीं हो तो वो नहीं खाते, ये विवेक पशुओं में भी है, ऊंट है भैंसा है ये आग नहीं खाते हैं और बकरिया खाती है फूल खा लेती है, सूखा हुआ तो पापड़ खा जो वो फूल पत्ता खाती है, तो वो विवेक है, भैंस नहीं खाती, भैंस खली करे आकर पानी लग जाए भैंस सूख जाएगी, ये वो अनुभव नहीं पड़ता, तो भैंस कभी आग नहीं खाएगी, बकरी आग नहीं खाई थी, तो ये विवेक है उनमें सचिक हिंदुआ का, मैं कल्याण वाला विवेक नहीं है, जैसे जनता का त्याग कर चित मेहता को प्राप्त करना ये विवेक नहीं है, पशु पक्षी में नहीं है, ये मनुष्य में है, तो मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो सब विवेक की महिमा है, ढांचे की महिमा नहीं है, ये तो बदलता है, बारह कृपा होता है जमाने में और हुआ बूढ़ा हुआ और हो गया रोगी हो गया निरोग हो गया, ये इसी महिमा नहीं, इस शरीर में विवेक है उसी महिमा है, ये विवेक और पशु से नहीं है, देवताओं में विवेक है पर तो उपयोग देवता नहीं करते, वे ड्यूटी बजाते हैं, ड्यूटी चंद्रमा अपन ड्यूटी बजाएगा, सूर्य अपन ड्यूटी बजाएगा, वायु अपने ड्यूटी बजाएगा, अपने ड्यूटी अपने अपनी ड्यूटी पर, अपनी ड्यूटी पर बड़े पक्के हैं, बड़े पक्के, सूर्य उदय होने अस्त होने में फर्क नहीं पड़ता, सेकंड में हमें मिनट ला भी, तो ड्यूटी बजाने में ये पक्के हैं देवता है जैसे थे, पर वो कल्याण का विवेक काम नहीं आता, ये कल्याण का विवेक काम आता है केवल मनुष्य, अगर उसमें भी हो जाए विवेक तो पशु पक्षी को याद कल्याण हो जाए, देवताओं को कल्याण हो जाए, देव ऋषि भी हुए हैं, ये ब्रह्मषि भी हुए हैं, तो देवता ऋषि भी हुए हैं, नारद आदि देवता है उनमें शक्ति है, वो तो उसे भी काम लेते हैं, वे भगवान है भक्त हुए हैं, और देवता है काम देते हैं, तात्पर्य अपने इतना ही है कि मनुष्य शरीर की जितनी महिमा है वो सब महिमा विवेक की है, जो महिमा है मनुष्य दुर्लभ हो मानुष हो देव हो लब्ध भाष दुर्लभ में देव बहु संभवान थे, दुर्लभ साध सुलभ की दुर्लभ मनुष्य जी दुर्लभ साध सुलभ नहीं पावा दुर्लभ में वे तीन दुर्लभ है मनुष्य तो मुख्य तो महापुरुष मनुष्य जी और मूर्ति की इच्छा और महात्माओं का संग ये तीन दुर्लभ है तो मनुष्य जी है ये दुर्लभ है ये दुर्लभ का मतलब विवेक ये हार्ड मास नहीं अपरा प्रकृति नहीं परा प्रकृति दो प्रकृति बताए भगवान जी भूमिरा पवन लोग और पंचरत अदम शरीरा शरीर की महिमा हो तो अदम शरीर नहीं रहते वो समझने लगा है कि क्षति जल पापा गगन समीरा क्षति जल पापा गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा अधम होता है अधम विवेक नहीं अधम हुआ शरीर है ये शरीर प्रकृति का है ये अपने काम का नहीं है ना तो शरीर की महिमा है शरीर अपने लिए नहीं है और अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है मैं शरीर हूं आप शरीर नहीं है आपका शरीर नहीं है आपके लिए शरीर नहीं है ये बहुत सूक्ष्म बात है ये ऐसी बात बहुत कम मिलती है मेरे बहुत कम मिली है भाई आपके आप जाने मैंने जो पुस्तकों में देखी तो मिली है मेरे को परंतु बहुत कम मिलती है मनुष्य शरीर की महिमा इसी की महिमा ही मान लेते हैं कि मनुष्य शरीर की महिमा विवेक की महिमा है तो शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है इसमें बाधा कहां लगती है कि सूक्ष्म कारण शरीर कारण शरीर को बड़े बड़े पंडितों ने आदमी आए और समाधि होती है समाधि और समाधि को बड़ी ऊंची माना है पर समाधि है कारण शरीर में यह चीज बहुत दुर्लभ है पुस्तकों मैंने पढ़ी है और पुस्तक मिलती थी ये बात बहुत कम रहती है संत महात्मा से मिली है संत महात्मा की वाणी है उनमें ये चीज है पुस्तक पढ़ जाओ वेदांत जो आचार्य हो जाए नहीं मिलती तो समाधि है वो भी दूसरों में ही है तीनों शरीर में सूर्य शरीर की है सूर्य शरीर की क्रिया है और सूर्य शरीर का चिंतन है और कारण शरीर की स्थिरता है तो क्रिया और चिंतन और स्थिरता ये जड़ में है सब जड़ में है समाधि में स्थिरता होती है समाधि में उत्थान होता है वित्थान उसी का होता है जो जड़ होती है ये बात शास्त्रों में है ये बारीक बात है हमें संतों से मिली है पुष्पों से नहीं मिली है ऐसी बात है तो महिमा मनुष्य है वो विवेक की महिमा है इस हार्डमास्टर की महिमा नहीं है इसमें सूक्ष्म कारण शरीर है कारण और शरीर के सूक्ष्म कारण शरीर होते तो सूर्य में महिमा ही है महिमा में बहुत बड़ा गई है परंतु वो कारण शरीर भी है तो क्रिया और चिंतन और स्थिरता क्रिया और चिंतन और स्थिरता ये स्थिरता ही नहीं है नहीं वतर से कृत्य न अर्थ न अकृत्य न करने से मतलब नहीं न करने से मतलब नहीं वतर से कृत्य न अर्थ हो न आकृत न कर्षना न सार सर्वभूत सुगर्थ किसी प्राणी से भी मतलब नहीं है। तब योगा योग रूढ़ होता है। तो करने से मतलब ही नहीं, न करने से मतलब नहीं है, तो फिर किसे मतलब है? करना न्याय से कृत्य न करने से भी नहीं होगा, न अकृत्य न अकर्ण से नहीं है, तो न करना होता है समाधि है, उससे मतलब नहीं है। नहीं होते से कृत्य न अर्थ हो न अकृत्य नहीं करता से सर्वभूत किसी प्राणी के साथ में कोई साथ संबंध नहीं है। तो क्या है ये सब? जिस विवेक से प्रकाशित होते हैं उस विवेक से काम है। ये सब विवेक से प्रकाशित होते हैं, करना न करना और दूसरी व्यक्ति तीतु तीनों से मतलब नहीं उतर से करते न करते नहीं करता न साझे। तो अच्छे अच्छे पंडित है, अच्छा अच्छे समझदार है, उनमें इन तरफ ख्याल नहीं है। तो ये तीनों ही प्रकृति के हैं, सूर शरीर प्रकृति का, सूक्ष्म शरीर प्रकृति का, कारण शरीर भी प्रकृति का है। कारण में अज्ञान होता है, स्थिरता होती है, कारण शरीर के सुषुप्ति, सूर शरीर के स्वप्न अवस्था और स्थूल शरीर की जागृत अवस्था। जागृत अवस्था सूर शरीर की है और स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की है, और समाधि होती है और सुषुप्ति होती है। ये दो होती है कान शरीर में, समाधि भी कान शरीर होती है। समाधि से अंत सज अवस्था है, वो समाधि नहीं है सज अवस्था, वो सज अवस्था समाधि से होती है। स्वाभाविक परमाणु सब जगह है, ये सूर शरीर से भी एक है एक रहता है, वो सूर सत्ता है, वो सूर्य कारण भी तीन शरीर नहीं है, परमात्मा है व्यापक एक सत्ता सब जगह है, एक परमात्मा सब जगह। इस वास्ते समाधि कारण शरीर का संबंध होता है और परमात्मा सब में है, तो इसे एक सूक्ष्म बात बतावे खास। आप जहां है वहां ही चुप हो जाएगा, ये समाधि से ऊंची बात है। जहां आप हैं वहां आप है, वहां ही स्थित हो जाए, वही परमात्मा है। क्यों? आप परमात्मा का अंश है, समाधि कारण शरीर है। जहां आप है वहां ही स्थित हो जाए, ये परमात्मा की प्राप्ति है। ये समझ में नहीं पता नहीं है। आप जहां है वहां परमात्मा साक्षात है, इस वासी विश्राम में परमात्मा की प्राप्ति है। क्रिया सब संसार के लिए है, पर उस क्रिया में कर्म योग होता है। मानो संसारी काम करे वो भी अपने स्वार्थ के लिए न करे, काम न करे, न करे कुछ मिलेगा ऐसी आशा न करे, केवल संसार है। तो सूर शरीर से दूसरों सेवा, चिंतन करते उससे दूसरों सेवा, और समाधि से केवल दूसरों सेवा। समाधि अपने लिए नहीं, सिद्धि अपने लिए। आप स्थान चुप हो जाए, ये अपने लिए हुआ। ये समाधि से ऊंची बात है। समाधि अनेकों नहीं आती, पर ये हरेक आदमी कर सकता है। ये समाधि से ऊंची है। जहां आप है मैं हूं, यहां से रहना, कुछ नहीं करना, क्रिया नहीं। क्रिया चिंतन है वो तो कारण से जिगा सुगा, और फिर क्रिया है कारण सुर शरीर की। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों नहीं होगा। यह स्थिरता के लिए भजन जप कीर्तन स्वाध्याय सत्संग तीर्थ व्रत आदि सब वो स्थिरता के लिए है। ये सब स्थिरता के लिए, वो स्थिरता की योग्यता आ जाए। अब आज स्थिरता की योग्यता नहीं है, स्थिरता की योग्यता आ जाएगी तो आप कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने के लिए शुभ क्रिया है, अशुभ क्रिया करता रहे तो भले जन्मांतर का जाना जन्मांतर करो कोई अनुभव नहीं है। ये सब तीर्थ है, व्रत है, तीर्थ भी व्रत भी सहजावस्था वो समाधि से ऊंची है, वो सब के लिए है। आप अगर भजन ध्यान जब करने वाले हैं तो है इसमें स्थित हो जाए, बहुत सूक्ष्म हो जाए, बहुत बढ़िया चीज है, परंतु है में स्थिति होती नहीं। अगर कर लो सत्संगियों में लगे दुर्लभ नहीं है, सत्य संगियों के लिए सुगम है, क्यों वर्षों से सत्संग करते हैं आप। करना सब न करने के लिए है, न करना समझ उसके लिए करना है, जहां है वहां स्थिर हो गए। ये नहीं हो सके तो नाम जप करो, स्थिर होने में आप चिंतन होगा, वो चिंतन होगा स्वतः, वो करना नहीं होगा। वो क्या है, भीतर जो अच्छे और मंदे जो भाव पड़े हुए हैं, आप चुप रहेंगे तो अच्छे अंदर भाव में पड़े रहोगे। वो भीतर जाने के लिए उस आदमी को मारा जाता है कि बहुत हसन सारा चिंतन होता है, घबरा होता। आप स्थिर हो जाओ परमात्मा में, परमात्मा है, परमात्मा है, वो परमात्मा सब जगह है, तो सब जगह परमात्मा है, उसमें स्थिर हो तो ही बुरा बुरे संग बुरी बातें भी जाती है, वे सब निकलती है। ख्याल में ख्याल में नहीं भाई ना नहीं रही, डरसते पर आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, जाते हुए दिखते हैं। परमात्मा से दी हुई जाते आते हैं तो उसको ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना मिट जाए ना न मिटे, ऐसा नहीं। उपेक्षा मनुष्य प्राय करके विरोध करता है कि चंचलता नहीं रहे, स्थित हो जाए, विरोध काम नहीं देगा, विरोध संबंध जुड़ता है। जैसे भगवान वनवास में गए तो उनसे संबंध किया, उन्हें ऋषि मुनि का कल्याण हुआ, उनसे बैर किया उनका भी कल्याण हुआ, रामनाथ जी ने बैर किया उनका कल्याण हुआ। संबंध किसी थे भगवान से जुड़ जाए तो ऐसे सब जगह भगवान है, भगवान है, परमात्मा है। ये समाधि से ऊंची बात है, अगर आपको हो सके तो ऐसे करो। चिंतन आवे उपेक्षा, अच्छा हो बुरा हो, न भगवान का चिंतन है, न संसार का चिंतन है, न आत्मा का चिंतन है, न शरीर का चिंतन है, कुछ नहीं। यानी उपेक्षा, विरोध करने समझ जुड़ता है, राग करने में समझ जुड़ता है, अच्छा मानने समझ जुड़ता है, बुरा मानने समझ उठता है, उदासीन। जैसे रास्ते चल रहे हैं, कहीं गाय खड़ी है, कहीं सूर खड़ा है, कहीं भैंस खड़ी है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं पत्थर पड़ा है, अपने मतलब क्या है, अपने जाने रास्ते कमा खड़ी है, ऐसे कोई मतलब नहीं। ना उनसे राग है ना द्वेष है, ना मिट जाए ये क्यों पड़ा है, ना रह जाए कुछ उपेक्षा, उदासीन अपने मतलब नहीं है। ऐसे मन गाय शुक्ल मतलब मत रखो, ये बहुत अच्छा उपाय है। एकांत बैठे चिंतन भगवान कर रहे हैं और संसार का चिंतन आता है फिर मिटाते हैं और संसार विरोध करते हैं, विरोध से नहीं मिटेगा, विरोध से चिंतन नहीं मिटेगा, उपेक्षा नहीं मिट जाएगा, और उपेक्षा कर दे अपने मतलब नहीं। ये मन बुद्धिमान है आपके स्वरूप में नहीं आ रहा है, जो चिंतन होता है आपके मन में होता है, निश्चय होता है बुद्धि में होता है, आत्मा है जीव आत्मा है, शरीर स्थोप मानते न करो ते न लिपे थे। 31 वर्ष लोग है 13वां अध्याय का अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा एवं अभ्य शरीर स्थोप मानते हैं न करो तीन न लिपेते, न लिपेते 32 है, न करो तीन 33 है, 34 विषय समाप्ति। ये बात बहुत बढ़िया समझने की है। अब करना क्या हुआ, जो भगवान के लिए बैठ करके परमात्मा चिंतन करे तो परमात्मा है बस है ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। पर दूसरा चिंतन आप है विरोध न करे, अच्छा न समझे ना मंदा समझे, ना राग करे ना द्वेष करे, उपेक्षा आगा सब में ध्यान बनाया ना, ये बात है उपेक्षा उदासीन वो छोड़ जाएगा, विरोध करो जल्दी छोड़ा नहीं, खराब चिंता कैसे मिटे, खराब चिंता आ गया तो मिटेगा नहीं जल्दी, इसे मिटाने की उपेक्षा है। आ जाओ ये मन बुद्धि मार अपने मत है नहीं, अपने मत है ही नहीं, स्वयं में चिंतन नहीं है, शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिप्त थे, ये क्रिया और भोग न करो ती कर्म न लिप्त भोग, ये स्वरूप में नहीं है, ये खराब चिंतन मिटाना नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार ही न करे, न कर्तव्यपना स्वीकार करते भोग, आप में कर्तव्यपना है नहीं, कर्तृत्व संसार है, ठीक सुन लेना आते हैं ध्यान में, एकांत बैठे भजन कर रहे हैं, चिंतन हो गया वो हो गया होगा साथ में विरोध न करे, अच्छा भी नहीं समझे बुरा भी नहीं समझे, ना अच्छा समझे ना बुरा, बुरा समझे संबंध हो गया, अच्छा समझे संबंध हो गया, उदासीन है संबंध से, ये युक्ति बड़ी अच्छी है, उनसे उदासीन हो जाना, ना राग करना ना द्वेष करना, घबरा जाते हैं संतर क्या हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भी चिंतन मत करो, चिंतन क्या करे, भगवान तो है वहां चिंतन करना नहीं, चिंतन करना भगवान से दूर होना है, आप फिर बारीक बात है, चिंतन करना है भगवान से दूर होना है, क्यों चिंतन करने थे करते ही सुख से ही एहसास संबंध होता है, चिंतन करते हो तो सुख से ही एहसास संबंध हो गया, काम करते हो तो काम से नहीं सुख से ही एहसास संबंध हो गया, संसार का भी चिंतन न करे, किसी का भी चिंतन न करे, आवे तो आवे उपेक्षा करे, उनके साथ विरोध न करे, वे रह जाए समय होगा भाई, दाता होगा समय, ये बात है सूक्ष्म है। साधक के लिए बड़ी काम की, बड़ी काम करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।